Du lytter til reporterne. Din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Ja, så lød det til Sverigedemokraternes valgfest i går aften i Stockholm. Sverigedemokraterne, der jo om nogen kan være glade for det, der tegner til at blive et historisk valg for det indvandrerkritiske parti i Sverige. De står til, hvis vi skal tro tallene lige nu, 73 mandater i rigsdagen, og dermed bliver de altså det næststørste parti, hvis tallene altså holder stik. Selvom mange svenskere har stemt på partiet, så er der altså også et sted i Sverige, hvor de ikke har høstet særlig mange stemmer, og det er i Rosengården, den belastede Malmø-bydel, kan man vist roligt kalde det. Her over 80% af beboerne anden etnisk herkomst end svensk, og kun 1,7% af Rosengårds valgområde, de stemte altså på partiet. Og spørgsmålet er jo så, hvad siger beboerne i Rosengården til, at svenskerne tilsyneladende har sagt et kæmpe ja tak til det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne. Det undersøger vi blandt andet her i dagens udgave af reporterne. Mit navn er Alexander Vildt-Lorentzen. Velkommen indenfor. Og også velkommen til dig, Silas Moody. Du er reporter her på reporterne, og du er lige kommet ind ad døren, bogstaveligt talt, efter at have været i Rosengården hele formiddagen ved Malmø. Lad os bare være ærlige. Sverigedemokraternes fremgang skyldes jo på ingen måde de stemmetal, som man ser i Rosengården. De fik kun 1,7% af stemmerne. Men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan var stemningen i Rosengården, da du var der? Nå, men jeg synes, den var en smule trykket. Altså for det første, så var det svært for mig at komme i tale med folk, når de fandt ud af, at jeg var fra pressen. Og derudover, så var der, man kunne måske forestille sig, at der var en eller anden form for vrede. Det synes jeg ikke, jeg oplevede. Jeg synes til gengæld, jeg oplevede en form for afmagt. Folk var kede af det over gårsdagens resultater. Hvordan kede af det? Hvordan kom det til udtryk? Nå, men jeg spurgte ind til deres følelser omkring det, og det, der ligesom, synes jeg, sprang ørerne på mig, det var, at der var ikke nogen, der var vrede. Der var ikke nogen, der på den måde, hvad skal man sige, var indigneret over resultaterne i går. Til gengæld så følte de, at det var svært for dem at fortælle, at ikke alle indvandrere er onde mennesker. De synes, når jeg spørger ind til Sverigedemokraterne, så nævnte de faktisk hele det svenske parlament og de debatter, der har været op til valget. Hvordan at ligesom hele tonen har ændret sig, og de føler, at alle indvandrere bliver kørt over én kamp, alle indvandrere bliver set som onde. Lad os lige prøve at tage et smut ud i Rosengården, hvor du altså har været sammen med din kollega Asger Petersen, og I har altså været ude for at spørge, hvordan borgere med anden etnisk herkomst end svensk har det med, at Sverigedemokraterne har fået over en femtedel af stemmerne til valget. Altså deres ideologi er lidt... Jag är osäker på det, för att de har ju det här nazistiska tankar och bakgrunden, och de har den här islamofobi, och de attackerar ju invandrare, och de flyttar ju alla från Sverige, och det är ju lite skrämmande, om man kan säga. Så vi får se, vi håller om att de ska inte bli majoriteten i regeringen. Alltså ja, jag önskar det. The whole debate about until the election has been a bit harsh towards immigrants. Yes. And how does that make you feel? Jag känner att vi är typ så här. Vi tillhör inte till samhället. Att alla attackerar ju invandrare medan vi är en stor grupp här i Sverige. Och det är mest invandrare som jobbar inom vården, och det är de som lyfter ju också samhället. Men alltså, man får det här tillbaka. Alltså det är orättvist mot oss. Att vi har ju flytt från våra länder på grund av krig, på grund av olika orsaker, för att bygga och bilda ett nytt liv. Samtidigt vi blir ju bemötta av den här hat. Så det är orättvist, och det är ju, man blir ju ledsen. Vi är lika värda, alla människor är lika värda. Så varför ska det bli så här ojämställdhet mellan oss. Så alla lever i Sverige för att bygga Sverige och ha bra liv. Varför blir vi bemötade av den här? Alltså, vi förstår inte. Och jag förstår att det finns ju en del av oss som är, jag vet inte, med den här kriminella, men man måste ju ifrågasätta varför. Kanske det är den här hate speech som alltså, tvungar ju alla att bli så. Så man måste ju tänka varför man har det så. Varför samhället blev så, eller varför ungdomar ju väljer ju det kriminella istället av det demokratiska och jag vet inte, gå och rösta och välja och göra skillnaden med demokratiska sätt. Så tänker jag. Ja, så lød det altså fra Rosengården tidligere i dag, Silas Moody, reporter på programmet. Du er stadigvæk i studiet. Lad os lige prøve at opsummere, hvad er det, der bliver sagt i klippet, vi hører her? Jamen for det første så er det den her uforståenhed over for, at alle ikke kan blive behandlet lige i Sverige. Hun nævner det her med, at der er rigtig mange ude i Rosengård her, der er flygtet fra krig og fra bomber og alle mulige steder i verden. Så kommer de til Sverige og har egentlig følt, de har haft det godt i rigtig mange år. Ikke følt de her problemer, som bliver malet lige nu i medierne. Og lige pludselig, så er det som om, at de skal tales meget, meget voldsomt til. Og hele den her debat om, at de skal ud af landet, de skal fuldstændig indvandrerstop, som det lyder fra Sverigedemokraterne. Det synes hun er virkelig uretfærdigt. Ganske enkelt, så synes hun, at alle skal behandles lige. Din kollega, vores kollega på redaktion, Asger Petersen, han har også været ude i Rosengården sammen med dig, og han spurgte borgerne i området, om de er bange for deres fremtid i landet oven på valget i går. Han spurgte blandt andet en kvinde, som flygtede fra Libanon til Sverige i 1986. Det kjennes ikke bra, for Sverige går åt en riktning som inte alls bäddar för något gott, känns faktiskt. Syns du att det har tagit en dålig drejning politisk? Ja, det tycker jag. Ja. Det tycker jag faktiskt. Ja. Och man är inte glad för det. Det har hänt så mycket. Det har aldrig varit så här oroligt som det har varit faktiskt under de senaste åren här. Och jag tror alla känner oro. Jag är också väldigt orolig för mina barn när de går ut, och det är det här med gängkriminalitet och allting, det känns inte alls så bra. Man är också orolig för krig, att det ska drabba Sverige också, särskilt när man har kommit ifrån ett krig och man har fortfarande trauma som man behöver verkligen bearbeta. Så känns det tyvärr inte bra. Man blir liksom traumaväxt när man hör att det är krig på gång, och det är så nära också Sverige. Och man blir indragen, för Sverige har alltid varit neutral land. Men det känns inte riktigt så längre. Ja. Så det känns oroligt, måste jag säga. Känns inte bra. Ja, det vi hører her i indslaget, det er jo, at kvinden siger, at hun føler, at det er gået den forkerte vej i Sverige. Og hun siger også, at der har været mange optøjer, det aldrig har været så uroligt. Silas Moody, hvad vil borgerne i Rosengården have, for at det skal blive bedre i området? For at den kvinde, som vi hører her, som heller ikke selv er etnisk svensker, kan føle sig tryg i området? Jeg tror egentlig hellere, at vi startede et lidt andet sted. Fordi det, vi jo oplevede meget derude, det var, at de egentlig havde en følelse af, at der var forholdsvis trygt, men at det var medierne, der havde lavet et eller andet billede af det. Og derfor så blev, når jeg kom ud og ville stille spørgsmål fra Dansk Radio, så var der rigtig mange, der ikke ville snakke med mig for det første. Og derudover så kom der også en person og faktisk råbte af os, at han var synes, at vi skulle... Ja, fuck af helvede til, for at bruge hans ord. Fordi at han mente, at vi fra medierne, vi var med til at udstille Rosengård kun på den negative måde, og ikke på den positive måde, som han faktisk så Rosengård som at være. Silas Moody, reporter her på programmet. Tak fordi du kom i studiet. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Jesper Sølk. God eftermiddag. Du er nordisk korrespondent, det er du på TV2, og du er i Sverige, hvor du også har dækket det svenske valg. Som sagt, så bliver stemmerne i Sverige jo fortsat talt op. Vi forventer et endeligt resultat onsdag. Det er fordi, at udlandssvenskernes stemmer, de skal også lige tælles op. Og lige nu, der er løbet tæt. Bare et mandat ser ud til at gøre forskellen på, om det er den røde blok med en socialdemokratisk Magdalena Andersson i front, eller blå med Ulf Kristersson og Moderaterne, der tager sejren hjem. Men et er jo sikkert, og det er valgets helt store vinder, det er Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne, det indvandrerkritiske parti, som lige nu ser ud til at blive rigsdagens anden største. Hvordan reagerer de svenskere, du har talt med i løbet af dagen på partiets forløbige valgresultat? Jamen, det er jo et exceptionelt splittet Sverige, som vågner op til det her næsten resultat. Det ligner en blå sejr, men vi må lige vente. Og det er splittet, fordi at halvdelen af de svenske vælgere, de kigger over på Jimmy Åkesson og på Sverigedemokraterne og kan slet ikke genkende det Sverige, som de står for, den retning, som de vil trække Sverige. De ser Sverige som sådan den humanistiske stormagt, som et åbent samfund, hvor man har ligesind og fællesskab og godt kan håndtere også at være et multikulturelt samfund. Det er sådan den ene del af Sverige. Og så har vi jo så modsat over hos Jimmy Åkesson, som vil være det land i Europa med den laveste immigration. De vil slå hårdere ned på banderne og på de kriminelle. De vil stramme op i forhold til integrationen osv. osv. Og det vil sige, at nu har jeg været og snakket med nogle stykker her i løbet af dag, og der er altså folk, der er decideret skræmt af den retning, som Sverigedemokraterne vil trække den. Og så er der den anden halvdel, som ser frem til, at der endelig er nogle politikere, som slår hårdere ned, som ser Sverige gå i virkeligheden i en retning, som de heller ikke kan genkende med de her mange skyderier osv. De håber, at Sverigedemokraterne og de øvrige borgerlige partier kan få styr på tingene igen. Og de, der frygter Sverigedemokraternes fremmarsch, hvad er det, de er bange for? Jamen, de er bange for, at Sverige kommer til at være et land, som de ikke kan genkende. Der er en ekstremt stor selvforståelse i dele af Sverige, som handler om den her humanitære stormagt, som et land, som er rummeligt, hvor fællesskabsfølelsen, hvor man ikke splitter, hvor man ikke deler op i dem og et os, men man kan rumme meget mere. Og det frygter de simpelthen forsvinder, at det bliver et, og det siger de jo meget direkte, at det bliver et racistisk parti, som kommer til at sidde i spidsen for, hvordan den politiske retning skal være i Sverige. Vi havde jo et fuldstændig tydeligt eksempel under valgkampen, hvor at Jimmy Åkesson gik hen til Martha Stenevi, som er talsperson for Miljøpartiet, i en debat og sagde, kan vi ikke det mindste stoppe med at kalde hinanden nazister? Så rakte han sin hånd frem for at give et håndtryk, og Martha Stenevi fra Miljøpartiet, hun afviste at tage imod Jimmy Åkessons hånd, fordi hun synes ikke, det var tid til at stoppe med at kalde det parti for nazister. Det er altså så afgrundsdyb forskellen er mellem de to blokke. Og spørgsmålet er jo så, hvordan vi er kommet dertil, at Sverigedemokraterne kan vinde så stort impas i den svenske befolkning. Ikke? Altså hvis vi kigger på Sverige som land, så er det jo det eneste sted i Europa, hvor antallet af skydepisoder stiger. Det falder alle andre steder på det europæiske landkort. Hvorfor er Sverige kommet til et sted, hvor Sverigedemokraterne får så meget vind i sejlen, som de gør? Det er det, fordi at det, der ligner et lille flertal af svenskerne, mener, at man har ført en fejlslagen integrationspolitik, immigrationspolitik. Man har været for svag over for de kriminelle organisationer, hvoraf mange har rødder i indvandrermiljøet indtil videre. Der er simpelthen en lang række vælgere, som kigger på den politiske handlekraft over de seneste år og siger, det er ikke godt nok. Der er for mange strafrabatter til unge kriminelle. Der skal være dobbeltstraf for at være med i en bande. Hvorfor kan vi ikke bruge anonyme vidner i retssale, så vi i øjeblikket ser gentagne gange, at folk går fri, for der er ikke nogen, der tør stå frem? Alle de ting mener de kan løses politisk, og der har Sverigedemokraterne været i front for den proces, som Sverige har været igennem, og det er derfor, at de får et så imponerende godt valg den her gang og bliver det næststørste parti i Sverige, det største parti i den borgerlige blok. Nu skal vi lige høre et klip fra Sverigedemokraternes partisekretær. Han hedder Richard Jonshoff, og han var tidligere i dag i SVT, altså Sveriges Television, hvor han sagde sådan her. Vi kommer at ha lite kanske helt andre krav, som vi lægger frem på bordet. Som vad då? Ja, men det återstår att säga. Det är klart att vi måste kunna diskutera ministerposter. Det är klart att vi måste kunna prata statsministerposten åt den. Men framförallt, och det är helt ärligt, det viktigaste är ändå att politiken får en annan riktning. Ja, det han siger er, at de kommer til at tale om ministerposter, og statsministerposten, den er også til diskussion, hvis det står til Sverige, demokraterne, og de her tal holder stik. To spørgsmål knytter sig jo til den her udtalelse, Jesper Sølk. Hvordan er partiets muligheder for reelt at komme til ministerbordet? For det siger de jo efterhånden meget åbent, at det vil de. At de er ikke så vanvittigt store, må vi nok erkende. Af den simple grund, at de tre andre borgerlige partier, som de så skulle sidde i regeringen med, på forhånd har afvist at invitere Sverigedemokraterne ind i regeringskontorerne. Så det vil sige, at de skal altså sluge nogle alvorlige kameler. Og så sent som i dag, der har Liberalerne, som er det parti nærmest midten over i den borgerlige blok, de har igen afvist at sidde i en regering med Sverigedemokraterne. Men man kan jo godt forstå, at de siger, som de gør, fordi de er det største parti. Det er naturligt, at de skal ind og have indflydelse, men det er nok at trække den et skridt for langt for de andre borgerlige partier. Det ved Sverigedemokraterne nok også godt. Så de forsøger selvfølgelig at malke situationen og vise, at de gerne vil magten, og så skal de jo bruge den indflydelse, de kan få på at få så mange indrømmelser i den her forhandlingsproces frem mod en kommende regering som overhovedet muligt. Men lad os lige prøve at blive ved det, fordi vi har jo set i Danmark, Dansk Folkeparti, hvis vi skal drage en parallel, de har jo også nægtet at gå i regering. Det har kostet dem dyrt senere i deres politiske liv. Altså kan Sverigedemokraterne overleve en situation, hvor de siger, jamen okay, vi kan godt undvære ministerposter, vi stiller os tilfredse med at være et støtteparti. Jamen, de gør det jo sådan set omvendt. De siger, at de ikke er tilfredse med at være et støtteparti. Så kan det så være, at de ender med at være det alligevel et meget magtfuldt støtteparti, fordi de andre ikke vil have dem med i regeringen. Det er ikke fordi, at Sverigedemokraterne ikke selv vil tage ansvar. Og en af de ting, som de har haft held med i den her valgkamp, det er igen og igen at påpege, at alle de problemer, der er i Sverige, alle de ting, som vælgerne er utilfredse med, de eneste parti, de ikke kan skyde skylden på, det er Sverigedemokraterne, fordi alle de andre partier, uanset at de har råbt op og peget på problemerne igennem mange år, alle de andre partier har sagt, vi vil ikke lege mere, vi vil ikke snakke mere. Så de har ikke ansvaret, og de vil gerne tage det på sig nu her, hvis de får lov. Det er vel at mærke det, som er det spændende nu her. Men så lad os prøve at se lidt på, hvilke kort Ulf Kristersson og Moderaterne, som kan risikere at skulle danne regering, hvis det her blå flertal holder hele vejen hjem. Altså, hvilke kort har Ulf Kristersson at spille, hvis han ikke vil tage Sverigedemokraterne med ind og dele ministertaburetter ud? Hvad er hans muligheder så? Men sandheden er jo, at der er ikke nogen borgerlig indflydelse, hvis de ikke finder en løsning på en eller anden måde. Hvis de ikke lander en måde at danne en regering, og så er der et formentlig støtteparti ude til højre, som skal have en masse indflydelse. Altså, de skal lande det på en eller anden måde. Og vi ved faktisk, at Jimmy Åkesson var lige over at spise en frokost over hos Moderaterne her i løbet af i dag i deres hovedkontor her i Stockholm, for lige at sætte præmisserne for den samtale, der kommer til at være fremadrettet, hvis de får mulighed for at danne en regerings og et regeringsgrundlag. Men Ulf Kristersson er den eneste, der kan samle den borgerlige blok, som ligesom har støtte og sympati i alle partier. Så han er den naturlige leder. Det betyder ikke, at det bliver nemt for ham, men det betyder jo, at de skal finde en løsning den her gang for at skabe et borgerligt flertal. Alt andet vil være en katastrofe, hvis nu de får muligheden. Ja, for hvis Ulf Kristersson ikke formår det, så er hans tid som leder for Moderaterne vel også slut? Ja, altså hvis han ikke kan, først vil den være slut, hvis han tabte valget nu her. Hvis vi leger med tanken om, at det her enkelte ene mandat, der mangler lige at blive neglet fast, at det ryger over i den rødgrønne blok, så er han færdig. Hvis han så får muligheden for at skabe et flertal af en regering, og det ikke lykkes ham at forhandle det på plads, men altså, det er jo være hovedrystende dårligt politisk håndværk. Det skal han kunne, og det kan han formentlig også godt. De har jo en plan for, hvordan det er. Det er bare et spørgsmål om at lige trykke nok på de forskellige partier til også at få det til at smelte sammen på et tidspunkt. Og der er det selvfølgelig lidt problematisk, også for Moderaterne, at Sverigedemokraterne er blevet det største parti, storebror, over i den borgerlige blok. Det giver dem jo trods alt lidt mere magt og indflydelse, og man bliver nødt til at give nogle flere indrømmelser, end man måske har lyst til. Men magten er jo magten, og jeg tror nok godt, de vil gå relativt langt for også at beholde den. Og nu sidder vi og venter på, at stemmerne for udlandssvenskerne bliver talt op. Sølk, kan man på nogen måde sige noget om, når man ser tilbage på tidligere svenske valg, hvem udlandssvenskerne har tendens til at pege på? Ja, det kan man faktisk godt. Det er jo ikke sådan, at alle udlandssvenskere de stemmer. Der er sådan et eller andet sted mellem 150.000 og 200.000 udlandssvenskere. Det er måske en tredjedel, en fjerdedel af dem, der rent faktisk afgiver deres stemme. Men det er så hovedsageligt borgerlige stemmer. Det er sådan, du ved, folk, der er taget ud for at arbejde i en bank i Shanghai, eller åbnet en stor farm nede i det sydlige Europa, den retning. Altså folk med nogle penge, som godt kan lide erhvervslivet osv., og de stemmer traditionelt borgerligt. Så det vil sige, at det er også derfor, når vi kigger på det her enkelte mandat, så kan vi ikke afgøre det på nuværende tidspunkt, at det bliver et borgerligt flertal. Men hvis man skulle sætte procenter på, så er de relativt højt, fordi at alt tilsiger ligesom, at de sidste stemmer, vi mangler, de vil nok formentlig, om ikke andet, være uafgjort eller måske læne borgerligt. Så de er fortrøstningsfulde i forhold til de næste dage, men de bliver jo nødt til at vente, inden de ligesom kalder det her valg. Og det sagde Jesper Sølke, altså, som er nordisk korrespondent med fra Stockholm, og så huserer han jo til dagligt på TV2. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.